Ngingisi-ngisi si Kim habang sakay ng kotse. Ngayon na kasi ang araw na lilipat siya sa kondo na reward niya bilang employee of the month. Sa kanyang palagay ay deserve niya ang napakalaking incentive na yon. Kahit pa nga alam niyang palusot lamang yon ng kanilang boss. Pakiramdam niya kasi ay may lihim itong pagnanasa sa kanya. Sa loob ng 3 taon ay walang palya niyang nakukuha o nalalampasan pa ang kanyang kota. Isa siyang top-selling property consultant at mahusay siya sa larangang yon. Kadalasan kasi ay lalaki ang pinipili niyang kliyente. Mahihirapan naman ang mga ito na tanggihan siya dahil sa kanyang magandang muka at pangangatawan. Kung hindi niya makuha sa mga tingin at haplos, ay handa siyang ibigay ang sarili sa mga ito, alang-alang sa milyones na kanyang maibebenta. Maano ba naman ang isang gabi kumpara sa mga nakukuha niyang regalo mula sa mga kliyenteng yun, maliban sa pagsasara nila ng kontrata? Marami sa kanyang mga katrabaho ang nakakaalam ng kanyang gawain, ngunit nagsasawalang kibo na lamang ang mga ito. Dahil ang iba naman ay ginagawa rin ang estilo niya. Sino nga naman ang mga ito upang husgahan siya kung pare-pareho rin lang naman ang likaw ng kanilang mga bituka? Kung tutuusin, ay hindi na nga niya kailangan magtrabaho. May mga mayayamang negosyante kasing nag-aalok ng tulong pinansyal sa kanya, kapalit ng pagiging kept woman niya. Lahat ng yun ay tinanggihan niya. Hindi naman sa nagmamalinis siya. Ayaw lang niya na lubusan pang marumihan. Pagtigil ng kanyang kotse sa basement parking ng gusaling kinaroroonan ng kanyang bagong kondo, ay nakadama siya ng hindi maipaliwanag na nervyos. Excitement siguro dahil sa bagong tirahan. Kondo unit din naman ang tinitirhan niya. Pero siyempre, iba pa rin kapag walang ginastos kahit 5. Para siyang tumama sa loto. Siguradong mamatay-matay na naman sa inggit si Celia, aniya sa sarili. Si Celia ang isa sa malakas magbenta ng real estate sa kanilang kumpanya. Silang dalawa parati ang nag-uunahan sa top spot. Pero sa tuwi na, ay siya ang nakakaangat. Nang malaman nito ang sikreto niya ay gumaya rin sa kanya. Ganun na lang ang pagtawa niya. Para lamang maungusan siya, ay ginawa na ring freebie ni Celia ang sarili. Gayunpaman, ay hindi pa rin ito nagtagumpay. Siya pa rin ang may pinakamalaking benta. Kaya siya ang pinagkalooban ng isang brand new condo unit. Mag-isa lamang na nakasakay sa elevator si Kim. Nasa 6th floor ang kanyang unit. Madali niya naman itong nakita dahil bungad lamang. Pagpasok ay inilibot niya ang paningin at hinawakan ang mga kagamitang naroon. Fully furnished yun. Pawang dekalibre at mamahalin ang mga muebles at appliances. Akin ang lahat ng ito! Akin! Itinaas niya ang mga kamay at tumingala. Pagkatapos ay humalakhak habang umiikot. Galak na galak siya. Hindi niya maipaliwanag ang tuwang nadarama. Pero naluluha siya. Napakasaya. Naudlot ang kanyang pagdiriwang nang may kumatok. Hindi niya pala naisara ang pinto. May nakasilip doon, isang lalaki. "Excuse me?" Anito. Lumapit ito at ibinigay ang pinakamaganda niyang ngiti. "Ano yun?" Pagaman nakangiti ay ipinanatili niyang seryoso ang tinig. Ayaw niyang isipin ang lalaking ito na napansin niya na may itsura ito. "Hi, magkapit bahay tayo. Napansin ko na bukas itong pinto mo and you're laughing so loud. I just want you to know, just in case you're not aware, that we don't tolerate loud noises here. Soundproof ang bawat unit, yes. Pero if you keep your door open, then maririnig pa rin ang mga dumaraan dito ang boses mo. And I hate to break it to you, but we are really sensitive to loud noises. Nagpe-petition talaga kami para umalis dito ang maingay." Seryosong-seryoso ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Napatanga siya sa mahabang litanya ng lalaki. Wala pa siyang 1 oras sa bago niyang kondo ay ganito na ang bungad sa kanya. Parang hindi yata siya welcome. Bago pa makabuo ng sasabihin si Kim, ay biglang tumawa ang lalaki. "Joke lang," anito. "Nagulat ba kita? Pasensya na, nagbibiro lang talaga ako. Welcome nga pala rito." Napatawa na rin si Kim. Akala ko totoo. Kabago-bago ko lang dito. Mag-organize ako ng welcome party para sa'yo later, sa unit ko. Itinuro nito ang katabi lang niyang pinto. I'll invite lahat ng kakilala ko rito para naman maging familiar ka sa kanila. By the way, I'm Lance. Inilahad nito ang kamay. Kim! Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Maging ang imbitasyon nito para sa welcome party. Mabilis ang lahat ng pangyayari. Pero mag-iinarte pa ba siya? Baka yun ang pagkakataon niya para magkaroon ng steady boyfriend. Halatang halata naman kasi kay Lance na interesado ito sa kanya. Kung hindi ay bakit grabe naman ang effort nito. Okay, great. Be ready at 8. Iyon lang at umalis na ito. Saglit pa siya nitong nilingon at nginitian bago tuloy ang pumasok sa unit nito. Buong hapon, nag-beauty rest si Kim. Nang magising kinahapunan ay tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Nikki, na isa ring ahente. Nagkwento siya rito ukol sa bagong kapitbahay at imbitasyon nito sa welcome party. Tuwang-tuwa ito at kinikilig pa. Tinanong kung gwapo raw ba ang kanyang next door neighbor. Pero sinabihan din siyang mag-ingat dahil kakakilala lamang niya rito. Pinagkibit-balikat lamang niya yon. Sanay na siya sa mga lalaki. Kung ano ang hihingin kapalit ni Lance para sa graciousness nito, edi ibibigay niya. Oo nga pala Kim, alam mo ba, masamang-masama ang loob ni Celia dahil nakuha mo ang incentive. Pagbabago nito ng usapan. Tawang-tawa naman siya. Pakiramdam niya kasi ay indirectly ay nasampal niya ang babae. Kinukumpetensya pa siya, wala namang kay. Matapos ang ilan pang huntahan, ay nagpaalam na rin siya kay Nikki para makapag-ayos. Saktong alas 8 ay kumatok na siya sa unit ni Lance. May naririnig siyang mga dagundong mula sa loob, kaya sa palagay niya ay nagsisimula na ang party. Si Lance ang nagbukas ng pinto at lalong lumakas ang tugtog sa kanyang pandinig. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa bagong umisi at pinatuloy siya. Kinuha nito ang atensyon ng mga naroon bago inanunsyo ang pagdating niya. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga ito. Napangiti na lamang si Kim bagamat nakadama ng pagkailang. Ganun ba siya kaimportante para magdiwang ang mga ito sa pagdating niya sa kanilang welcome party? Pinaupo siya ni Lance sa isang mataas na silya at inabutan na maiinom. Doon niya napansin na puro inumin lamang ang nakahain. Walang pagkain, pero may dipping sauce. Kapansin-pansin din na panay ang lingon sa kanya ng mga bisita at hinahagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ngunit hindi siya nilalapitan ng mga ito. Pakiramdam tuloy niya ay gate crasher siya sa sarili niyang welcome party. Hinanap ng mga mata niya si Lance na basta na lamang siyang iniwan. Hindi man lang siya ipinakilala sa mga bisita nito. Tatayo na sana siya upang lumabas nang isang babae ang lumapit sa kanya. Nagpakilala ito bago nag-usisa kung ano raw ang skincare routine niya at kung vegan ba siya. Semi-vegan lang, chicken at tofu ang protein ko, tugon niya. Ngumisi ang babae at kinalabit ang katabi nitong lalaki. Sinabi nito na healthy raw siya at mukhang malinis. Pinasadahan siya ng tingin ng lalaki mula ulo hanggang paa. Bago ngumisi rin, nagkomento ito na mukhang malaman ang kanyang likuran. Na-offend si Kim sa sinabi nito. Kung ibang pagkakataon ay baka nasampal niya na ito. Ngunit naalala niyang wala siya sa kanyang teritoryo at bagong salta lamang siya sa building na yon. Napagpasyahan na lamang niyang umalis. Ngunit hindi pa siya nakakailang hakbang ay may pumigil na sa kanyang braso. Si Lance ang kanyang nalingunan. Magpapaalam na sana siya rito, ngunit napanganga siya nang makita ang maluwang na bibig nito at nababakuran ng matatalim at mahahabang ngipin. Nanlalaki rin ang mga mata nito. Saan ka pupunta? Anito sa malalim na boses. Hindi pa kami kumakain dahil hinihintay ka namin. Hindi makapagsalita si Kim habang tila na matandang nakatingin kay Lance. Nang lumampas ang tingin niya rito, ay nakita niya ang babaeng kausap kanina. Matatalim na rin ang mga ngipin nito at malalaki ang mga mata. Nang ilibot niya ang paningin ay ganoon na ang itsura ng lahat ng bisita. Nakapalibot ang mga ito sa kanya. Napasigaw na lamang siya nang kuyugin siya ng mga ito at pagkakagatin sa kung saan saang parte ng katawan. Damang-dama niya ang bawat paghiklas ng kanyang laman at pagkapunit ng kanyang balat. Umalo lamang sa malakas na tugtugan ang kanyang mga sigaw, maging ang mga ngasab ng mga halimaw sa kanyang karne. Nakita niya kung para saan ang dipping sauce na nakahain. Bago tuluyang mawalan ng malay, ay may isa pang dumukot sa kanyang mga mata. "Mission accomplished! Good!" tugon ni Celia sa lalaking kausap sa cellphone. Nakipag-high-five pa siya kay Nikki at ngingising-ngising naglakad patungo sa isang 5-star restaurant upang mag-celebrate. Sa wakas ay wala na rin ang tinik sa kanilang lalamunan. Siguradong maraming matutuwa ngayong wala na ang mahaderang Kim na yon. Marami sa mga katrabaho niya ang asar sa naturang babae. Kabilang na roon ang best friend nitong si Nikki. Inagawan daw kasi ito ng multimillion deal ni Kim. Gawain nito ang ganon. Manulot ng kliyente para lamang makahabol sa kota. Bukod pa roon ay masyado itong GGSS. Piling lahat ng lalaki ay nagkakagusto rito. Isa sa mga iniisip nitong may pagnanasa sa kanya ay ang mismong boss nila. Lalo pang umigting ang pagiging mayabang nito nang mabigyan ng condo unit na incentive. Malakas ang paniniwala nitong ibinigay yon ng kanilang amo dahil may gusto ito sa kanya. Walang kaalam-alam ang mahadera na plano ni Celia ang lahat ng yon. Siya ang nakaisip na regaluhan ito ng kondo dahil sa pagiging top seller nito. Hiniling niya yon sa kanilang amo. Hindi naman ito nakatanggi dahil binlockmail niya na ipapadala sa asawa nito ang kanilang mga larawan na nasa mainit na tagpo. Napilitan tuloy itong pondohan ang kanilang paghihiganti. Si Lance naman ay isa sa mga dating kliyente ni Celia na may gusto rin sa kanya. Siya ang nag-utos dito na tapusin si Kim. Alam niya ang lihim nito dahil isa na rin siya sa mga ito. Madaling nahulog sa patibong ni Lance si Kim dahil sa natural na yata rito ang maging kaladkarin. Bukas ay hindi na makakapasok si Kim. Palalabasin na lamang nila na nagbitiw na ito sa trabaho dahil na rin sa bagong kondo. Magiging maaliwalas na ang kanilang opisina dahil sa wakas ay wala na ang kanilang top employee na nasa ilalim na ng food chain.